إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. يقول الشيخ البسام لانغوه يوكوهلزيا كجمعيش بين سلامبيلي سفريني. يقول: لما كان السفر مظنة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة بهم. إلبقوا سفاري نمهالي بوزيتو متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمرهوس باذي رهوس قد كيبادا وجلي كوسهلشيا wajawake. Allah subhanahu wa ta'ala amewaruhusu baadhi ya ruhusa za ibada kwa ajili ya kuwasahilishia wajawake, wa rahmatan bihim, na kwa ajili ya kuonea huruma. Katika ruhusa hizo, ibahatul jam'i lilmusafir, ni uhalali wa kukusanya msafiri baina ya sala mbili. Alladhi rubbama adrakahu waqtu salah wa huwa jadim fi safarihi, msafiri ambaye huenda wakati wa sala ukamdiriki na yeye bado yuko katika safari yake. Kwa hiyo yeye anahalalishiwa kukusanya baina ya sala mbili, adhuhuri na alasiri, katika wakati wa sala yoyote. Aidha, katika sala wakati wa adhuhuri akasali adhuhuri na alasiri katika wakati wa adhuhuri, au asali adhuhuri na alasiri katika wakati wa alasri. وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت احداهما ايضا, pia naruhusiwa kukusanya baina ya sala mbili, maghrib na isha, katika wakati wa yoyote katika sala hizo mbili. وهذا كله من سماحه الشريعه المحمديه ويسرها, yote haya ni katika wepesi wa sheria hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa fadlun min Allah ta'ala lialla yajala alaina fi dini min haraj, na hii yote ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili asitujalie uzito wote katika dini yetu. Alhadithu thamin wal ishrun ba'da almi'ah an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u fi safari bayna salati dhuhri wal asr, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akikusanya safarini baina sala dhuhuri na alasri. Idha kana ala dhahri sayrin, akiwa yuko katika mwendo, yani mgongo wa mnyama wake safarini, hukusanya baina ya sala mbili ya dhuhuri na alasri. Wayajma'u baina almaghrib wal isha, na pia hukusanya baina ya sala ya magharibi na isha. Kwa hiyo hii ni ruhusa kwa msafiri, anatakiwa afanye hivi muda ambapo yuko katika safari yake. Anaruhusiwa kukusanya baina hizi swala mbili, baina dhuhri wal asri na maghrib na isha. Yakulu Sheikh al-Basam: kana min adati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha sara wajadda bihi sayra fi safarihi aljamu baina adh-dhuhri wal asri. Hii ilikuwa ni katika ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa anakwenda safarini ni ada yake kukusanya baina adh-dhuhri na al-asri, imma taqdiman au ta'khiran, ima kwa kutanguliza Yani sala mbili hizi anazisali katika wakati wa dhuhuri, au taakhiran, au kwa kuchelewesha. Yani sala mbili anazisali katika wakati wa al-asri. Waljamu baina al-maghrib wal-insha, imma taqdiman au taakhiran. Pia kukusanya baina ya maghrib na isha, kwa kutanguliza au kwa kuchelewesha. Yani kuziswali zote katika wakati wa magharibi, au kuziswali zote mbili katika wakati wa isha. Yurai fi dhalika al-arfaq bihi wa bima mahu min al-musafirin. Hapo anaangalia lili ambalo ni jepesi kwake na pia kwa wale alionao katika wasafiri. Fayakunu safaruhu sababan fi jam'i salatain fi waqti ihdahuma. Inakuwa ile safari yake ndiyo sababu ya kukusanya hizi sala mbili katika wakati wote katika nyakati za sala mbili hizi. Lianna alwaqta sara waqta lisalatain kilayhima, kwa sababu wakati umekuwa ni wakati wa sala mbili zote katika ruhusa hii ya safari. Unaweza ukaswali ya dhuhuri na al-asri katika wakati wa dhuhuri, au adhuhuri na al-asri katika wakati wa al-asri, au maghrib na isha kuziswali katika wakati wa magharibi, au maghrib na isha kuziswali katika wakati wa isha. Yote haya yanafaa kwa msafiri. Dhakara Sheikh al-Bassam fawaid, faida. Yaqul al-ula ma dhakarahu al-muallifu fil jam'i li ajli as-safar wa hunaka a'dharun ghayra as-safari tubihu al-jam'a. Hapa aliyotaja mtungaji wa kitabu ameelezea hadithi zinazoelezea kukusanya baina ya sala hizi kwa ajili ya safari, lakini kuna adhari nyingine, udhuru nyingine ambazo si safari pia zinahalalisha kukusanya baina ya sala hizi. Minha almatar, katika adhari hizo ni mvua. Faqad rawa al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jamaa baina al-maghrib wal-isha fi laylatin matira. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanya baina ya maghrib na isha katika usiku wenye mvua. Wa khassa al-jamaa huna bil maghrib wal isha faqat duna adh-dhuhri wal asri wa jawwazahu jama'atun minhum al-imam Ahmad wa ashabuhu. Hapa jamii imekuja kwa maghrib na isha lafzi hili bila dhuhuri na al-asri, lakini wamejuzisha hilo kundi la maulama, katika wao ni Imam Ahmad na wafuasi wake, ni kwamba inajuzu kukusanya ikiwa kuna mvua baina ya sala mbili, adhuhuri na al-asri rakaa nne vile vile, na maghrib na isha rakaa tatu, maghrib na isha rakaa nne. Hii inafaa, na hadithi ni hii, na kuna akwali nyingi za maulama na za salaf kuonesha kwamba jambo hili linafaa kukusanya baina ya sala mbili kwa ajili ya mvua. Wakadhalika almarad, vile vile maradhi. Mtu ni mgonjwa, hawezi kuja msikitini katika kila sala, pia anaruhusiwa kukusanya baina ya sala mbili, kuziswali pamoja rakaa nne nne. Faqad rawa Muslimun anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jamaa baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isha min ghairi khawfin wala matar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanya baina dhuhuri na al-asri na maghrib na isha bila ya sababu ya hofu kuogopa wala sababu ya mvua. Wa fi riwaya min ghairi khawfin wala safar, bila ya hofu wala safari. Walaysa hunaka illa al-marad, hakuna udhuru mwingine kinyume cha hiyo isipokuwa maradhi. Waqad jawazahu kathirun min al-ulama, wamejuzisha hilo wengi katika maulama, minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq wal Hasan wa qala bihi jama'atun min ash-Shafi'iyya fa minhum al-Khattabi wa ikhtarahu an-Nawawi fi sahih Muslim wa dhakara ibn Taymiyyah anna al-Imam Ahmad nassa ala jawazi al-jam' lil-haraj wa lish-shughli bi hadithin ruwiya fi dhalik aw rawa fi dhalik. Ibn Taymiyyah ametaja kwamba Imam Ahmad ametaja kwamba pia inajuzu kukusanya kwa ajili ya uzito wote anaopata mtu, uzito wote ambao anaopata mtu unaosababisha kukusanya baina ya sala mbili, au shughuli yoyote ambayo ni muhimu anaweza akakusanya baina ya sala mbili, isipokuwa tu isiwe ni ada yake kwamba anakusanya baina ya sala mbili bila sababu yoyote, hapo itakuwa hiyo haifai. Waqad thabata jawazul jam'i lil mustahala wa huwa naw'un min al marad, pia imethubutu kukusanya kufaa kukusanya kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, ambayo hii ni sampuli ya maradhi, pia ya juzu kwake kukusanya baina ya sala mbili, adhuhuri na al-asri na maghrib na isha. Kwa hiyo sala hili ni ruhusa ni ruhusa kwa watu, wanatakiwa watekeleze ruhusa hizi kama alivyosema Mtume sallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu, Allah anapenda zitekelezwe ruhusa zake. Kwa ikitokea sababu kama hii ya mvua, Waislamu wanaruhusiwa kufanya jamai baina ya sala mbili hizi adhuhuri na al-asri na maghrib na isha, ikiwa kuna mvua kama hivyo, au kuna hofu, mji umeingia hofu, balaa fulani, watu hawatoki majumbani na kuwa ni hofu, pia yajuzu kufanya jamii baina ya sala mbili. Lakini jamii ni msikitini, sio nyumbani. Jamii ni msikitini, hii ya mvua, isipokuwa jamii ya maradhi, kama mtu ni mgonjwa hawezi mara kwa mara kwenda msikitini, hapo ndio anaruhusiwa kufanya jamii nyumbani. Lakini mtu na afya yake haruhusi kufanya jamii nyumbani, bali watu wanafanya jamii msikitini. Hii ni ruhusa Waislamu wamepewa. Alfaidatu thania anna safara alladhi yubahu fihi aljamu qad ikhtalafa alulamau fi tahdidihi, safari ambayo uhalalishwa kukusanya baina ya sala mbili, maulamao wamekhtalifiana katika kuwekewa mpaka safari hiyo, kwamba ni maili ngapi au ni kilomita ngapi hiyo safari ambayo inaruhusiwa kufanya jamai baina ya sala hizo. Lakini Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawm aw al yawmayn aw ath-thalatha falam yasih anhu minha shay'un al-batta, inaopokewa katika kuwekewa mpaka siku fulani, siku moja au siku mbili au siku tatu, hii haikusihi hadithi yoyote katika jambo hilo, kwamba kuna mpaka fulani au kuna masafa fulani au kuna siku kadhaa ndio mtu anaruhusiwa kufanya jamii au kupunguza. Hakuna hadithi yoyote inayoelezea jambo hilo. Alfaidatu thalitha inda jumhuri ulama anna tarka aljam'i afdalu min aljam'i illa fi jam'i arafah wa muzdalifa lima fi dhalika min almaslaha, kuacha kukusanya ni bora zaidi kuliko kukusanya, isipokuwa katika jam'i mbili za arafa na muzdalifa, kule watu wanakusanya mahujaji baina ya sala mbili, kule ni jam'i ni aula kukusanya baina ya sala mbili. Faida za hadithi hii, jawazu aljam'i baina salata aldhuhri wal asri wa baina salata almaghrib wal isha, ni kwamba inafaa kukusanya baina sala mbili adhuhuri na alasri na baina sala mbili za maghrib na isha. Umul hadith yufidu jawaz at-taqdimi wat-ta'khir baina salatayn wa qad dallat alayhi al-adilla kama taqaddam, kuenea kwa hadithi hii unafahamisha kwamba inafaa kutanguliza sala hizo mbili au kuchelewesha baina ya sala hizo, na dalili zimefahamisha hivyo. Dhahiruhu anna khasum bima idha jadda bihi sair wa taqaddama alkhilafu fi dhalika wa adillatu alulamai fihi, dhahiri yake ni kwamba hili inahusu kwa mtu ambaye bado anaendelea na safari yake, lakini imetangulia khilafu katika jambo hilo na dalili za maulama. Faida ya nne, yadullu alhadith wa ghayruhu min alahadith anna aljamaa yahtassu bidhuhri wa ma'a alasri walmaghrib wa ma'a alisha wa anna alfajra la tujma'u ila shay'in minha, hadithi inafahamisha na nyinginezo katika hadithi kwamba hii kukusanya inahusu sala za dhuhuri na alasri na maghrib pamoja na isha, ama alfajiri hii haikusanywi na sala yoyote. Alfajiri inasaliwa vile vile katika wakati wake, isipokuwa sala hizi nne, adhuhuri na alasri na maghrib na isha. Alfajiri huwezi ukaikusanya na isha, wala huwezi ukaikusanya na adhuhuri. Alfajiri inasaliwa katika wakati wake huu huu. Hili ni swala la jamii na ni ruhusa kwa Waislamu kuonesha kwamba dini ni sahali, dini haina uzito. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuwajalia nyinyi katika dini yenu uzito wowote. Kwa hiyo mtu anapoona kuna mvua watu wanafanya jami, asiondoke katika safu akajitoa akenda akasali peke yake nyumbani, itakuwa amepata madhambi ya kuacha jami kuswali jamaa na wenzake. Asione kwamba yeye ndio anajua sana, watu hawajui wanaswali sala mbili kwa pamoja. Hadithi zipo wazi, akwali za maulama zipo kuonesha kwamba inafaa kukusanya baina ya sala hizi kutokana na udhuru wa mvua au udhuru wa hofu au udhuru mwingine katika adhari zilizotajwa na maulama. Kwa hiyo lazima tulifahamu jambo hili na tulitekeleze, na tujue kwamba Allah anapenda zitekelezwe hizi ruhusa alizoziweka. Kila ruhusa anayoitoa Allah, Allah anapenda itekelezwe. Mtu akiwa mgonjwa Ramadhani anaruhusiwa kula kufungua halafu aje alipe, ni ruhusa. Allah anapenda jambo hilo. Kukusanya baina ya sala mbili hizi kwa udhuru ni ruhusa, Allah anapenda itekelezwe. Kwa hiyo mtu anapoondoka katika sufufu za watu wanaposali msikitini jamii, huyo anakuwa anakosea kosa kubwa sana la kuacha jamaatul muslimin na kwenda kusali peke yake nyumbani. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Pamoja tano. Ah, hakuna kusali tano pamoja kuzichanganya. La la, hapana. Hapana, haifai kukusanya sala zote tano kwa pamoja kwa udhuru wa safari, hilo jambo hakuna. Naam. Kama umekuta jamaa utakusali jamaa na wale watu wa pale mjini, hapo sunna ni kukamilisha pamoja na yule imamu, usiswali usipunguze. Ushaswali? Hujaswali? Waswali ya dhuhuri pale, ile jamaa ulioipata pale imamu za sali la asri, wewe watiania ya dhuhuri, wasali raka nne zako za dhuhuri, ukimaliza sali la asri raka mbili. Ile nne kwa sababu umemkuta ni imamu asalisha raka nne, wewe hapo sunna ni kukamilisha. Lakini ukisali peke yako raka mbili za la asri, wasali raka mbili tu. Naam. Hadithi ziko wazi hizi bwana, hawana hoja. Naam. Si waishi hapa wewe, lakini makazi yako si ni hapa, waishi hapa. Kule sasa hivi umekuwa wenda tu na kurudi. Utafanya kasri, yajuzu kabisa. Inafaa. Sawa, unafanya. Naam. Unafanya kabisa bila wasiwasi. isiwe tu ni kawaida, kama nilivyosema, isiwe tu ni kawaida yake mtu kila akifanya shughuli afanya jamii, aa, lakini mara moja moja kama hivyo umetingwa, hakuna msikiti, hakuna, na hutaweza kupata jamaa, wafanya jamii. Naam. Ndio. Ye ni kwamba afanya jamii baina salataini. Sasa pale wafanya nani tu, ni jamii tu nne nne. Wafanya jamii nne nne madam uko hapa hapa, si safarini. Waziswali zote nne nne, alafu maliza zako. Naam. Hii mbili mbili ni kwamba uko safarini, umetoka. Lakini ni shughuli waruhusiwa kukusanya tu baina ya sala mbili, si kupunguza rakaa nne nne wanasali. Mina, Mina, naam, si Arafa. Sunna pale ni ni kasri katika wakati wake Mina. Naam. Lakini Arafa ndio jamii na Muzdalifa. Wengine sunna. Sunna ni kasru pale. Hakuna sherehe za kufungua msikiti. Haikupokewa kwamba salafu walikuwa wakifanya sherehe za kufungua msikiti. Msikiti wafunguliwa tu watu wakasali basi. Ama kuweka sherehe na kualika watu, hayo yote ni mambo ya bid'a ya kuzi. Ndio hayo mambo ya bid'a yote hayo. Kama ni sadaka itolewe tu, lakini sipangwe kwamba ni sherehe fulani watu waitwa kwa ajili ya kufungua msikiti. Watu waingia tu wasali kama ni dhuhuri kama la asri, watu waanza kusali. Ama kuweka sherehe kabisa, Uislamu hauna vitu kama hivyo. Nini? Ndio hiyo sherehe hizo, hiyo kutangaza ndio sherehe hizo. Watu waende tu wakasali kawaida. Hakuna kualikana kwamba leo kuna ufunguzi wa msikiti na watu kutoa kalima na nini na nini. Hiyo tu ndio haifai, ni mambo ya bid'a ya. Allahu a'lam.